إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عظات في حديث الموبقات تنendelea kuangalia mafundisho yanayopatikana katika hadithi ya al-mubiqat na kwa msaada wa Allah tabarak wa taala leo hii yawezekana ikawa ndio nafasi ya mwisho katika kuiangalia hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات متوم عليه الصلاة والسلام أنا سيما جيوكني مبالنا من بسابة ينكوان غميزة قال وكم أنبياء يا رسول الله وما هن نمن بغاني ينكوان غميزة هايو إبن جنبي والله akasema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashirku billah jambo la mwanzo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la pili wasihru na jambo la uchawi wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bilhaq na jambo la tatu ni kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu ameharamisha kuiua nafsi hiyo isipokuwa kwa haki wa aklu mali lyatim wa aklu riba na jambo la nne ni kula riba wa aklu mali liyatim na kula mali za mayatima na jambo la sita watawalli yawma zahfi katika mambo yenye kuangamiza ni tawalli yauma zahfi, ni kukimbia katika siku ya mapambano, siku ambapo jeshi la muslimon na jeshi la makafiri limekutana, wewe ukakimbia ukawaacha waislamu wenzako. Fahadha min sab'il mubiqat, hili ni katika mambo saba yenye kuangamiza. Ayuhan nasu ibadallah, alqitalu takrahuhu nufus, vita nafsi za watu wengi zinaikataa na kuichukia. Walakinna nufus almu'mina, lakini nafsi za waumini tastalidhu idha kana fi sabilillah, lakini nafsi za waumini zinapata ladha na zinapata furaha kwenye vita, hasa hasa vita hiyo itakayokuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya vita hiyo kuna kuinyanyua haki, na ndani ya vita hiyo kuna kuizuia batil, na ndani ya vita hiyo kuna kuondosha dhulma, na ndani ya vita hiyo kuna kuhifadhi umma, na ndani ya vita hiyo kuna kusimamisha uadilifu, na ndani yake kuna thawabu zilizokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bali ndani ya vita hiyo kuna kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi yake, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala. Nafsi za waumini zile ambazo zinapofahamu kwamba hii ni njia ya Allah, haya ni mapigano kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi za waumini zinapata raha, zinapata ladha, kwa sababu hiyo ni fi sabilillah. Ndani ya Qur'an zimekuja ayat mubathara, zimekuja aya tofauti tofauti zikizungumzia kadhia ya jihad, ikizungumzia kadhia mapigano, bali Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya hizo anasema falyuqatil fi sabilillah alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wale ambao watakaopigana katika njia ya Allah wakauliwa au wakashinda, hao wana ujira mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala atawapa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan. Allah tabaraka wa ta'ala anawazungumzia waumini wale ambao wamezinunua nafsi zao, wamezinunua nafsi zao na mali zao kwa ajili ya kupigania njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, wakaua na wakauliwa, basi Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia ahadi iliyokuwa ya kweli. Bali Allah tabaraka wa ta'ala pia akasema ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. Wale ambao wameuliwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wako mbele ya Allah wakiwa hai wanaruzukiwa. Na Allah pia akasema inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, Allah anawapenda wale ambao wanaopigana jihad, wale ambao wanaopigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa ayat zinazoonesha jambo la kupigana, jambo la kukutana na adui na kuweza kumshambulia kwa lengo la kuondosha batil na kwa lengo la kuondosha dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao watakaosimama katika safu, watakaosimama katika jeshi, watakaosimama katika kundi miongoni mwa makundi ya Waislamu wanaopigana jihadi ya kisheria, Allah subhanahu, watu hawa atawapa ujira uliokuwa mkubwa. Bali Allah tabaraka wa ta'ala anawapa watu hawa. Ni ipi hukumu ya yule mtu ambaye mapigano yameshamiri baina almuslimina wal kufar, mapigano yamesimama, mbele ni makafiri na nyuma au mbele wanaoangalia ni muslimun, mbele yetu kuna makufar nasi tumesimama, lakini mapigano yalipoanza wakapatikana baadhi ya Waislamu ambao wakakimbia, mapigano yaliposhtadi na kukithiri wao wakakimbia, fama hukumuhum, ni ipi hukumu ya watu hawa? Kwanza kabisa ni wajibu ya Muislamu kuthibiti mbele ya makafiri, ni wajibu kwa Muislamu kukaa na kutulizana pale ambapo tunapothibitisha kwamba mbele yetu kuna adui na kafir, tunatakiwa tutulizane na tutue thabiti. Na vile vile wa idha altaqa aljayshani, yatakapokutana majeshi mawili, fayuhramu alfiraru min az-zahfi illa fi halatayn, hairuhusiwi, ni haramu kwa Muislamu kukimbia katika vita hiyo. Itakapokutana majeshi mawili baina waislamu na makufar, haitakikani muislamu kukimbia ila fi halatain, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika suratul anfal aliposema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, idha laqitumul ladhina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar, mtakapokutana na majeshi ya makafiri, mtakapokutana na makundi ya makufar, fala tuwalluhumul adbar, msiwakimbie mkawapa migongo yenu, msiwakimbie. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa aya hii akasema: wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, wale wote watakaokimbia wakawaacha waislamu katika vita, basi mafikio yao ni jahannam, na hayo ni mafikio mabaya. Ndani ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha ya kwamba tunapokutana na maadui tunatakikana sisi tuthibiti, tuwaelekee makufa, na wala haitakikani kwa muislamu kukimbia. Na hili linakuwa katika jambo la jihadi ambayo ni jihadun shar'i, na suala la jihadi ya kisheria, wala hu maqamuhu insha Allah. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. katika mambo saba yenye kuangamiza ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja ni jambo la mtu kukimbia pale ambapo majeshi mawili yanapokuwa yamekutana. Na Allah subhanahu wa ta'ala akalionyesha hilo ya kwamba tunapokutana na maadui, wale ambao wameamini wanapokutana na maadui, basi fathbutu, wathibiti, wakae na wala wasikimbie. Na yule yote ambaye atakayekimbia, basi mafikio yake ni jahannam wa biisal masir. Hilo ni jambo la sita katika mambo yenye kuangamiza. Ama jambo la saba katika mambo yenye kuangamiza, nalo ni jambo la mwisho katika mambo haya saba aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema katika hadithi ya Abi Huraira: wa qadhful muhsanat almu'minati alghafilat, katika mambo saba yenye kuangamiza ni kuwasingizia uzinifu, kuwasingizia jambo la uzinifu wale ambao ni almuhsanat, wanawake waliojihifadhi, waumini waliojihifadhi tena wakaghafilika. Wewe ukawatupia tuhuma ya kwamba wao ni wazinifu, na hali ya kuwa hauna uthibitisho ambao unatakikana kisheria. Jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihesabu ni katika mambo saba yenye kuangamiza. Ayuhannasu ibadallah, kwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha juu ya Muislamu, amemuharamishia Muislamu kuiparamia heshima ya ndugu yake. Allah subhana ameharamisha hilo jambo la kwenda kuivamia heshima ya ndugu yako na kuanza kuivunja. Allah tabaraka wa taala pia amelisema hilo, anasema: walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman adhima, wale ambao wanaowaudhi waislamu wenzao, wanawaudhi waislamu wenzao kwa kuwatuhumu na kwa kuwarushia tuhuma ya uzinifu, kwa kuwarushia tuhuma yoyote katika tuhuma mbaya. Allah anasema: walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat, wale ambao wanaowaudhi waumini wanawake na waumini wanaume, bighairi maktasabu, wanawaudhi kwa yale ambayo hao waumini hawajayafanya, hawajayachuma, wakawasingizia, wakawarushia tuhuma fulani, na hali ya kuwa hiyo tuhuma wao hawana. Allah anasema: faqad ihtamalu buhtanan wa ithman adhima, watu hawa wamejibibisha, wamejibebesha tuhuma iliyokuwa kubwa sana, uzushi uliokuwa mkubwa sana, bali wa ithman adhima, na ni dhambi kubwa ambalo wao wamelibeba. Ayuhannasu ibadallah, yaqulu al-imamu al-mujahid, anasema al-imamu al-mujahid akiizungumzia aya hii anasema: yaqauna fihim wa yarmunahum bighairi jurmin, wanawatuhumu, wanawasingizia waislamu wenzao, lakini vile vile wanawatupia tuhuma ya uzinifu, lakini pasi na kwamba wao hawajafanya hilo jambo. Kwa maana ya kwamba wanawasibishia wa ndugu zao, wanawaegemezea ndugu zao jambo ambalo hao ndugu zao hilo jambo wako nalo mbali sana, hawajalifanya wala hawajalielekea. Allah subhanahu anasema watu hawa faqad ihtamalu buhtanan wa ithman adhima. Na albuhtu nini? Maana albuhtu wanasema halul ilmi an yahkiya au an yanqula anil mu'minina wal mu'minati ma lam yaf'aluhu ala sabili al'aibi wat tanaqqus lahum. Maana yake ni kumwelezea mwenzako au ni kuwaelezea watu wengine au kunukuu jambo kwa watu wengine kunako waumini fulani, kunako ndugu zako waumini, lile jambo ambalo unalinukuu wewe unaolieleza hawajalifanya hawa waumini, lakini kusudio lako wewe ni kutaka kuwaaibisha, ni kutaka kuwafedhehesha. Hii ndiyo Allah anasema faqad ihtamalu buhtanan wa ithman adhima. Ayuhan nas, umekuja Uislamu kwa lengo la kuhifadhi mambo matano. Uislamu umekuja kwa lengo la kuhifadhi mambo matano. Jambo la kwanza, Uislamu unaihifadhi dini ya mtu. Uislamu umekuja kumuhifadhia mtu dini yake. Vile vile Uislamu umekuja kuihifadhi nafsi ya muumini au nafsi ya mja. Vile vile Uislamu umekuja kuihifadhi akili ya mtu. Na vile vile Uislamu umekuja kuhifadhi heshima ya mtu. Na vile vile Uislamu umekuja kuhifadhi mali ya mtu. Ama jambo la heshima, zimekuja adilla au imekuja sheria ndani ya Qur'an juu ya kuhifadhi heshima za watu. Kuna kwa yale yote ambayo yanayochafua heshima ya mtu, yanayoharibu utukufu wa mtu, bali na haribu uadilifu wa mtu. Dini ya Kiislamu ikaja kuchunga hii heshima ya mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam au Allah tabarak wa taala amezungumza ndani ya Qur'an mpaka hatua ya kuweko ya kukataza watu wasiitane majina mabaya. Allah akasema wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab biisa lismu alfusuqu ba'da aliman. Allah anakataza watu kuitana majina mabaya ambayo watu hao hawayaridhi. Lengo kubwa nini? Ni kuweka heshima ya mtu, ni kuweka ardhi ya mtu kuwa katika uadilifu na kuwa katika hali nzuri. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha ya kwamba yule ambaye atakayemsemea ndugu yake jambo la dhulma, jambo la uadui, kwa kumtupia tuhuma ya uzinifu au kwa kumtupia tuhuma yoyote ya uongo, Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha juu ya hilo jambo. Allah subhanahu amewajibisha uqubatun adduniawiya wal ukhrawiya. Yoyote yule mwenye kumsingizia ndugu yake jambo ambalo kama lile uzinifu au jambo la liwafu, kumtuhumu ndugu yake na kumrushia uongo huo na kuusambaza kwa watu hali ya kuwa ndugu yako hicho kitendo hajakifanya, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kadhia hii ameweka adhabu ya sampuli mbili. Kuna adhabu ya hapa duniani na kuna adhabu ya akhira. Ama adhabu za duniani ziko tatu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja. Adhabu ya kwanza, yule yote ambaye anayemrushia mwenzake tuhuma ya uzinifu, atakayemrushia mwenzake tuhuma ya uzinifu, adhabu ya kwanza ya duniani, aljaldu 80 jalda, ni kupigwa bakora 80. Allah subhanahu anasema walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Wale ambao wanawasingizia ndugu zao, wanaowasingizia wanawake waliojihifadhi, wanaowasingizia ndugu zao waumini waliojihifadhi kwamba wao ni wazinifu, kwamba huyu kwa kufanya hivi amezini na akaanza kueneza maneno hayo, lakini Allah anasema walam yaatu bi arba'ati shuhada, na watu hawa hawajaleta mashahidi wanne. Allah anasema fajliduhum 80 jalda, watu hawa wapigeni bakora 80. Adhabu ya kwanza duniani ya mwenye kumzushia mwenzake jambo la uongo, anatakiwa apigwe bakora 80. Adhabu ya pili ya duniani, adamu kabuli shahadate, ni kwamba ushahidi wake hautokubaliwa. Ushahidi wake, kwa maana ameshajivunjia yeye uadilifu, hana tena uadilifu, bali mtu huyu ni kadhab, muftarin ala nnasi bilkadhib, Mtu huyu ni mrongo, anawazushia watu mambo ya uongo. Kwa hiyo hahitajiki kwenye mahala pa ushahidi. Allah Subhanahu anasema katika hiyo hiyo aya, wala taqbalu lahum shahadatan abada. Ushahidi wao haukubaliwi milele kwa sababu wamewatuhumu ndugu zao tuhuma ya uongo. Na adhabu yao ya tatu ya hapa duniani, alhukmu alayhi bilfisq, ni kuhukumiwa kwamba hawa watu ni mafasiki, kwamba mtu huyo ni mtu muovu, hana sifa ya uchamungu, hana sifa ya wema, bali mtu huyo ni fasik, mtu huyo ni fasik. Na ushahidi wa hilo ni hiyo hiyo aya, Allah Subhanahu akasema fa ulaika humul fasiqun. Mwisho wa aya Allah anasema hawa ndiyo mafasik. Yoyote yule mwenye kumtuhumu ndugu yake ana adhabu za duniani tatu. Ya kwanza kabisa anatakiwa apigwe bakora 80. Adhabu ya pili anatakiwa yeye asikubaliwe ushahidi wake wowote. Na adhabu yake ya tatu anatakiwa ahukumiwe kwamba mtu huyu ni fasik. Ayuha nnas, na hili jambo, wa hadha al-amr yadkhulu fihi, jambo hili linaingia ndani yake mwanaume kumtuhumu mke wake, au mke kumtuhumu mume wake, wa ghayruhu, na wengineo wale ambao ni ajani, mimi kumtuhumu fulani ambaye si mke wangu wala sio dada yangu, kumtuhumu kwamba huyu ni mzinifu, pia inaingia katika hukumu hii. Haiwahusu kwamba mume na mke peke yao, la, bali hata wale ambao sio mke na mume, wewe ukaanza kumtuhumu na kumrushia maneno pasi na ushahidi, pasi na kuwa na shuhada, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuandalia adhabu hapa duniani. Na vile vile anapokuwa mtu huyu hatoleta mashahidi wanne, fa in lam yati bishuhud, ikiwa wewe hautoleta ushahidi wa watu wanne waadilifu ambao wameshuhudia kitendo hicho kama fulani ni mzinifu, walam yaqir almaqdhuf, bali yule mwenyewe aliyetuhumiwa aliyesingiziwa uzinifu akiwa hatakubali, fa innahuma yatala'anan, kama ikiwa mume na mke watapitishiwa hukumu ya mula'ana, kwa maana kuwapizana viapo vizito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha tala'ana, na ikiwa mume ataapia kwamba yeye ni mkweli na mke naye ataapia kwamba mume ni muongo, sheria inasema fa innahu yufarraqu bainahuma tafriqan muabada, ndoa hizi mbili au watu hawa wawili wanatakikana waachanwe, waachwe, huyu akae mahala pake na huyu akae mahala pake. Bali sheria nyingine inasema wataazir, wanatakiwa wafanywe taazir, wapelekwe mahala pa mbali kabisa. Itakapofikia amemtuhumu mtu na hali ya kuwa hana mashahidi, basi mume na mke wanatakiwa wapitishwe jambo la almulaana, huyu aapie na huyu naye aapie. Watakapoapia, vitendo vyao hivi vitathibitisha kwamba hawa sio mume na mke tena, sheria itapita na kuwaachanisha, panakuwa hapana ndoa baina ya mume na mke. Na vile vile jambo la kumsingizia mtu na kumtuhumu mtu jambo la uzinifu, mathala mtu kumwambia ya zania, ukamwambia ewe mzinifu wewe, au ya baghia, ewe mtu mchafu wa uovu, kwa maana baghia ni yule ambaye amekithiri uovu wa zinaa, ukamwambia ewe zania, au mke akamwambia mume, mke akamwambia mume, ya zaujul qahba, ewe mwanaume kahaba wewe, ewe mwanaume ambaye ni kahaba. Hii ni tuhuma, tayari ushamtuhumu. Ewe fulani mzinifu wewe, tayari hii ni tuhuma ya wazi kabisa kwamba huyu ni mzinifu. Au mtu akamwambia mtoto wake, ya waladuzani, ya waladuzania, ewe mtoto wa zinaa, ewe mtoto wa zinaa, na hali ya kuwa hana ushahidi kwamba baina ya mume na mke walikaa wakafanya hicho kitendo akapatikana mtoto huyo. Yote haya yanahesabika katika maneno ambayo mtu akiyatamka ameshamtuhumu mtu jambo la uzinifu. Ikiwa hana ushahidi, anatakikana apigwe bakora 80. Na vile vile, ibadullah, waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo la mwanzo katika kadhia hii, watu wa mwanzo wanatakiwa watu wahifadhiwe, watu wa mwanzo wanaotakikana kuhifadhiwa na tuhuma za uzinifu ni ummahatil mu'minin, ni wakina mama wa waumini, nao ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika aya ambazo nimezisoma, sababu ya kupelekea aya hizi kuteremka ni pale walipozusha wenye kuzusha kwamba mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha, alituhumiwa na tuhuma la uzinifu. Allah tabaraka wa taala fabaraaha, akamtakasa Aisha na akamuonesha kwamba hakufanya hicho kitendo, hakufanya uzinifu na bwana fulani. Kwa hiyo walipatikana watu wakamtuhumu mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika jambo la mwanzo kuwahifadhi watu, kuwahifadhi watu na tuhuma hii ni wake wa Mtume alaihi salatu wasalam, hasa hasa mama yetu huyu Aisha radhiyallahu anha bintu Siddiq. Waqad ajma'a al-ulama, anasema al-Imam Ibn Kathir, na wamekubaliana wanachuoni wote, ala anna man sabbaha, kwamba yule yote atakayemtukana Aisha radhiyallahu anha min ba'di bara'atiha min Allah, baada ya kutakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu kafir, mtu huyo atakuwa ni kafir, li'annahu mu'adidun lil-Qur'ani, kwa sababu mtu huyu itakuwa wazi kabisa ameipinga Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa mwanzo ni kuwahifadhi wake wa Mtume alayhi salatu wasalam. Daraja la pili ni ummahatul mu'minin almu'minat albaqiyat, ni wake wa Mtume alayhi salatu wasalam, wale ambao wamebakia kumwacha Aisha radhiallahu anha. Na hili na kauli mbili baina ahli ilmi, na kauli ya sawa ni kwamba annahunna kahia, kwamba hawa wake wa Mtume waliobakia pia wao wanaingia katika hukumu kama ile ile hukumu ya Aisha, mwenye kuwatukana na kuwasingizia uzinifu basi naye atakuwa ni kafir. Kisha baada ya mama zetu hawa waumini wakiwaumini, wanaofuata min ba'di dhalik baqiyatul mu'minat at-tahirat al-afifat al-muhsanat, ni baki ya wanawake wa waumini waliojihifadhi tena waliojiepusha na uchafu, waliokuwa wasafi. Haitakikani kwa Muislamu kuwatuhumu tuhuma ya uzinifu hali ya kuwa hauna ushahidi. Ayuhannas, i'lamu, tambueni ya kwamba anna al-khazfa, kitendo cha kumsingizia ndugu yako kwamba huyu ni mzinifu, mume akamsingizia mke, au mke akamsingizia mume, au wewe ukamsingizia ndugu wa fulani, au ukamsingizia jamaa yako kwamba yeye ni mzinifu, kitendo hichi aliyekifanya sahibuhu mal'unu, mtu wake amelaaniwa duniani na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani duniani na akhira. Anasema Maula tabarak wa ta'ala, innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah, wamelaaniwa duniani na akhira, walahum adhabun adhim, nawana adhabu kali mbele Allah tabarak wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qala fi mu'minin ma laysa fihi, yoyote yule mwenye kumsemea ndugu yake, mwenye kumtuhumu ndugu yake tuhuma ambayo yeye hana, askanahu Allahu radghat al-khabali, Allah subhanahu wa ta'ala atamweka pale mahala kwenye mfereji unaopita uchafu wa watu wa motoni, atakuwa anaunywa. Mtume akasema, hatta yakhruja mimma qal, mpaka yale aliyoyasema, mpaka yale ambayo amemtuhumu nayo ndugu yake yaondoke, yayatamke, ayatoe katika ulimi wake. Na Mtume akamalizia akasema, walaisa bikharij, na hayo maneno aliyomtuhumu ndugu yake hayawezekani yakatoka, kwa sababu tayari ashayatamka huko duniani. Hii ni jaza, haya ni malipo ya tuhuma ya kumtuhumu ndugu yako tuhuma ya uzinifu. Mtume alayhi salatu wasalamu anasema, wewe utakuwa mahala ambapo panapoitwa radghatal khabal, mahala ambapo watu wa motoni majasho yao, usaha wao, madamu yao yanapotoka, mahala yanapopita ule uchafu, wewe ndipo ambapo ule uchafu utakaokuwa unaunywa, mpaka yale uliyoyasema kunako ndugu yako yatoke. Na Mtume anasema, walaisa bikharijin, na mambo hayo na matamshi hayo uliyoyasema hayatoweza kutoka. Ndugu zangu, katika tuhuma hii au jambo hili la kuwatuhumu ndugu zetu na kuwatuhumu jamaa zetu na kuwatuhumu wake zetu tuhuma za uzinifu, hali ya kuwa hatuna ithbat, hatuna uthibitisho wa wazi, faliyattaqu, basi watu faliyattaqu Allah, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, wasije wakawa wanatembea katika huu ulimwengu na hali ya kuwa wana hudud, wana haddi min hududillah, wanatakikana watekelezewe adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tunaweza tukawaambia ya kwamba katika historia tokea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awe katika huu ulimwengu akiwafundisha watu Uislamu, hapajapata kupatikana mtu au watu wanne wamekwenda kumshuhudia fulani ni mzinifu. Hawajawahi kutokana, haijawahi kutokea. kwamba watu wanne wamemshuhudia fulani huyo ni mzinifu, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Allah, sisi watu wanne tumethibitisha fulani huyu ni mzinifu. Haijawahi kutokea, bali katika zama za Mtume alaihi salatu wasalam walikuwa wanakwenda wenyewe masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, imra'atun ghamidia wa ma'iz na wengineo, walikwenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam wakasema, ya Rasulullah, hakika yangu mimi nimefanya uzinifu, ni adhibu, niteremshie adhabu ya Allah tabarak wa taala. Haijawahi kutokea kwamba watu wamekutana watu wanne na mashahidi wanne na kuona fulani anafanya uzinifu. Fa kaifa nahnu ayuha almu'minun, vipi leo hii sisi nutliqu lisanana, tunaziachia ndimi zetu kwa wake zetu, kwa ndugu zetu, kwa dada zetu, kwa kuwatuhumu tuhuma za uzinifu na hali ya kuwa hatuna hujja? Bali jambo hili la uzinifu limekuwa ni ada, imekuwa ni mazoea. Unapomwona mtu na hali fulani tayari ushamrushia. Bali wengine wamefikia kiasi cha kwamba hawana huruma tena, hawana ubinadamu tena, wameondoshwa huruma katika nafsi zao. Anapata habari na anayemwambia, akimwangalia mandhari ya juu tu, ni mtu fasik, ni mtu ambaye ni muovu. Anakupa habari ndogo tu kuhusiana na mke wako, anakupa habari ndogo tu kuhusiana na dada yako, kuhusiana na mume wako, tayari maamuzi ya hasira, tayari maamuzi ya jazba, tayari maamuzi yanaonyesha kwamba hauna upeo wa kuyafahamu mambo. Yanatokea maamuzi hayo, imma kumpiga na imma kumvunja vunja na imma kumpa talaka. Aina antum bi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mko wapi na masahaba wa Mtume alaihi salatu wasalam? Ndugu zangu, katika jambo la kuwatuhumu watu, ukiliangalia kwa ujumla wake, linazunguruka katika kadhia moja tu. Swala la kuwatuhumu watu tuhuma ya uzinifu linazunguruka katika kadhia moja, nayo ni kadhia ya kuhifadhi ulimi. Watu wahifadhi ndimi zao, ihfadh lisanak, sema mambo ya kheri au nyamaza. Na yeyote yule ambaye atakayekuwa amenyamaza akawa ni mkimya, huyo ndio mwenye kuongoka, na wewe hautokuwa unaendelea tabia ya kuwa kimya, hautokuwa unaendelea tabia ya kuwa kimya, isipokuwa utajisalimisha na mambo mengi sana. Na ikiwa utazungumza, kutiba lak, utaandikiwa wewe mema, na ima utazungumza, utaandikiwa mabaya. Allah subhana, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kauli zetu zote tunazozizungumza zina wale waandishi wanaziandika. Bali angalia pia kwamba ulimi ulivyosababisha madhara makubwa katika jamii. Watoto wameparanganyika kwa sababu ya ulimi, ndoa zimeharibika kwa sababu ya ulimi, mapenzi yamekosekana kwa sababu ya ulimi. Bali na madhara makubwa, hata dual, hata nchi kukosa amani, ni kwa sababu ya ulimi. Wenye kuzungumza wanazungumza batil, wanawahamasisha watu hamasa ambazo hazipo katika dini. Nchi zimekosa amani kwa sababu ya ulimi. Waliokuwa na furaha, waliokuwa na tamani nchini Libya, furaha ya nchi yao, raha walizokuwa nazo, leo hii wanazipata wapi? Ni kwa sababu ya ulimi. Waliwaachia ikhwanul muflisin, waliwaachia wazungumzaji wakazungumza, wakaharibu mji. Fakaifa nahnu, vipi sisi Waislamu tuuachie ulimi wetu hovyo hovyo? Tena angalia, unakwenda kumtuhumu mpaka mkeo, mke ambaye starehe zako na zake mnazikusanya pamoja, mke ambaye kakutuhumu kakuhifadhia wewe siri zako, kwa kuhifadhia makosa yako. Umemkuta tu mahala fulani, umemkuta anapita mahala fulani, umemkuta katika simu fulani, tuhuma ya uzinifu. Fattaqun nas, fattaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, enyi watu muogopeni Allah tabarak wa ta'ala. Ihfadh lisanaka ayuhal insanu la yaldaghannaka innahu thuban, uogope ulimi wako, uichunge ulimi wako, huyo ni nyoka. Ihfadh lisanak ayuhal insan la yaldaghannaka fa innahu thuban, huyo ni nyoka. Ukimtamka vibaya tu anakugonga, ukimpa nafasi tu anakugonga, anakudhuru. Leo watu wangapi wanaacha ndoa zao kwa sababu ya ulimi? Ndugu zangu katika imani, mpaka hapa biidhnillahi tabarak wa taala nitakuwa nimeishia kuzungumzia kadhia ya mafundisho yanayopatikana katika hadithi ya almubiqat. Lakini kwa kumalizia na kusema, ndugu zangu, Sisi tuna haki zaidi ya kuitetea hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna jukumu la lazima la kuinusuru dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Tuna wajibu wa lazima wa kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haisimami kwa mtu mmoja, wala haisimami kwa watu wawili. Pale ambapo Waislamu watakapokuwa tayari kushikamana na kuwa sawa na kuwa pamoja na kusaidiana, Uislamu utakaa vizuri. Bali sio hivyo tu, katika kusaidiana kwao watasaidiana mpaka masaili ya ilmiya, mambo ya kielimu, ya kuwafunza, ya kuifunza jamii ni mambo gani wanatakiwa yazungumze, ni mambo gani wanatakiwa yafanye, ni muamala gani wanatakiwa Muislamu ujue, ni muamala gani, maisha gani unaotakiwa uyajue katika dini yako. Mara nyingi huwa ninasema ya kwamba kadhia yafanya biashara, wanaofanya biashara wengi, wanaofanya biashara wanafanya biashara kwa sababu ya uzoefu, wanafanya biashara kwa sababu wao wana idea fulani ya mambo ya kupata faida na kupata hasara, lakini hawafanyi biashara kwa sababu ndivyo Qur'ani imefundisha, ndivyo sunna ya Mtume alayhi salatu wasallam imeelekeza. Kwa hiyo yote haya yakae sawa, ni watu turudi nyuma na kuiangalia dini ya Allah na kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na kutoa nguvu zetu kusaidiana pasi na kumwangalia fulani, huyu ana makosa fulani, huyu ana makosa fulani. Hakuna haja ya kuangaliana katika hayo mambo. Midhali ni mtu ambaye yuadhibu an sunnati rasulillah, ni mtu ambaye anashikamana na sunna za Mtume, anadumu katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam kwa kadiri ya uwezo wake. Mzanie kheri, mzanie vizuri, na pia uweke mapenzi yako katika kifua chako na umwelekeze katika jambo la kheri. Mwite pembeni, mwelekeze, mwambie hii ndio dini. Lakini kuachana hivyo na watu kufunga mafundo katika vifua vyao, Uislamu hapo tabakia kuwa ni wa migongano kila kukicha. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie haya tunayoyasema yaweze kufungua nyoyo zetu. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila tunapokumbushana na tunapowaidhiana tuweze kurudi nyuma na kuwa katika usawa. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe walimu wetu, awasamehe mashaikh zetu, wazazi wetu, na atusamehe sisi sote kwa ujumla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.